warsztaty dziecięce. To jest bardzo ważne i to zawsze, zawsze towarzyszy targom książki, podczas których robimy ogromną przestrzeń dla dzieci, dla książki dla dzieci. Zawsze powtarzam, że jak dziecko połknie bakcyla czytania w odpowiednim momencie, to już do końca życia będzie czytać. I to jest taki znak krakowski. Wszyscy, którzy przyjeżdżają, dziwią się: o Boże, jak u was jest dużo młodzieży, ile tu jest dzieci. Tak, i to jest bardzo pozytywne. Dzieci chcą czytać. Obecności pisarzy francuskich na targach towarzyszyły również dwie wystawy. Podobno przepiękne. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będę mogła zobaczyć. Wystawa Serge'a Bloch'a w pawilonie Wyspiańskiego. I coś, na co się wypieram i ciągle też jeszcze odkładam. W Teatrze Miniatura wystawa Błękitnej Armii, czyli armii generała Hallera. Początki, powstawanie, szkolenie, ćwiczenie we Francji. Zupełnie unikatowe zdjęcia. Podobno. No tak. To tak a propos braku czasu w tym właśnie okresie targowo-festiwalowym. Przeczytałam, że też została odsłonięta, czy nie wiem, wybudowana, czy nie wiem, co się robi z ławeczką. Postawiona ławeczka Erika Emanuela Schmidta w Krakowie. Wojtku, wiesz coś o tym? W Krakowie jest taki zwyczaj, że się umieszcza tabliczkę na rozmaitych ławkach, na plantach. A. Także wielu autorów i polskich, i zagranicznych, nie tylko zresztą pisarzy, ma takie swoje ławeczki. To jest taka nieduża tabliczka, ale na niej jest kod, na który jak się skieruje komórkę, to tam można dostać więcej informacji o danym twórcy czy danej twórczyni. Także. Ale skoro wystawy zostały wspomniane, to ja bym może taką rzecz powiedział, którą trzeba podkreślać, że te festiwale takie jak Konrad to są oczywiście festiwale, które gromadzą pisarzy, ale też są rozmaite inne wydarzenia muzyczne, teatralne, filmowe. Szczególnie filmowe pasmo w tym roku było bardzo interesujące i towarzyszy też temu wystawa, bo wspominaliśmy tu Konrada i trzeba powiedzieć, że ten Konrad się w ogóle przewija w bardzo wielu odsłonach. Z jednej strony mieliśmy tego współcześnionego Konrada, którego przygotował Jacek Dukaj, ale był też na festiwalu, leży tu zresztą przede mną, i był na targach komiks Jądro Ciemności. To jest taka powieść graficzna wydana przez krakowskie wydawnictwo Lokator. Bardzo ciekawa rzecz, bardzo polecam. W tłumaczeniu pani Wandy Heidel, że Magdy Heidel i Wandy Heidel i córki, tak. To adaptacja. Ale rysunki Katrin Anyango, szwedzkiej artystki pochodzącej z Kenii, adaptacja Dawida Majerowicza. Rzecz niezwykle ciekawa, taki delikatny, ołówkowy rysunek, niby po prostu zilustrowanie tej historii, ale jak się trochę posiedzi nad tą książką, to widać, że to jest pewna próba jakby reinterpretacji Jądra Ciemności, no bo ciągle się toczą o tego Konrada rozmaite spory. No więc komiks jest taką próbą wejścia w współ z Konradem. Przepraszam, ale to tak właśnie nie bardzo można nazwać komiksem, bo te ilustracje są tak piękne, graficzne, a komiks jednak budzi w nas takie dosyć jednoznaczne, myślę, wyobrażenie, jeśli chodzi o grafikę. Tak, stąd podtytuł tu jest powieść graficzna i to jest taka próba włączenia się w te spory, w których, jak wiadomo, chodzi o to, na ile Jądro Ciemności jakby otwierało coś nowego, nowy rozdział w rozmowie o kolonializmie, a na ile było zachowawcze, konserwatywne. No i to jest, jak rozumiem, próba dopuszczenia do głosu tych bohaterów, którzy u Konrada nie za bardzo mogli jeszcze przemówić, a więc czarnych mieszkańców Afryki. I tutaj właśnie chciałem wspomnieć tylko króciutko bardzo, ale o wystawie, ważnej wystawie w Bunkrze Sztuki, która za chwilę będzie niestety zamykana. Do 12 listopada można ją obejrzeć. To jest wystawa Nowy Region Świata. Jedną z kuratorek tej wystawy jest zresztą wybitna dziennikarka Olga Stanisławska. Też była w Krakowie, oprowadzała po tej wystawie. To jest tematem wystawy, czy raczej na wystawę składają się rozmaite dzieła sztuki współczesnej, głównie z Afryki, z Ameryki Południowej albo twórców wywodzących się z tamtych obszarów. I to jest taka próba refleksji nad naszym stosunkiem do obcego i do tego, jak my sobie w ogóle wyobrażamy tamten świat i konfrontacji tych naszych wyobrażeń z tym, co tam się rzeczywiście dzieje. No może jedną pracę tylko wspomnę, żeby pokazać, jakiego typu to jest działanie. Jean-Ulrich Désert, taki artysta, przygotował imbryczek, taki czajniczek do parzenia herbaty, ale ten czajniczek jest delikatnie tak opisany tekstem. I jak się przyjrzeć uważnie albo skorzystać z komentarza, to ten tekst jest fragmentem Selina, który pisywał niezwykle rasistowskie teksty i takie antysemickie. I po prostu ta zwykłość tego przedmiotu, połączona z tym niezwykle agresywnym tekstem, ma taki wywołać efekt, jakby to powiedzieć, refleksji nad tym, jak łatwo pewne treści przechodzą do codziennego życia, prawda? Jak łatwo treść, która potem określa nas stosunek do innych ludzi, staje się częścią codzienności. No i takich różnych tutaj pomysłów artystycznych jest mnóstwo. Wspominam o tej wystawie, bo ona się bardzo ściśle łączy właśnie z tematem niepokoju. A z kolei temat obcego łączy się z myśleniem księdza Józefa Tischnera o drugim człowieku. Pamiętasz, sporo rozmawialiśmy o innym tak. w jego rozumieniu, w jego filozofii. No właśnie, rozumieć. Kolejna chorągiewka z przewodnika, krótkiego przewodnika. Rozumieć drugiego człowieka, to znaczy uchwycić go w czymś, co dla niego jest najbardziej zasadnicze, najbardziej kluczowe. No właśnie, tak otworzyć drugiego człowieka, to znaczy go zrozumieć. I o tym też jest w książce, która przede mną leży i może leżeć przed państwem, Wojtku. Tutaj o obcowaniu z drugim też jest. No nie nakładać na drugiego jakby swoich schematów, prawda? To jest taki wielki problem cywilizacyjny w ogóle, z którym nie tylko my mamy do czynienia, cały świat się z nim zmaga. Azja wyobraża sobie tak, a nie inaczej. Mieszkańcy Azji wyobrażają sobie tak, a nie inaczej mieszkańców Europy. My sobie tak, a nie inaczej wyobrażamy mieszkańców Azji czy Afryki. Mamy różne w ogóle myślimy w takich dużych kategoriach, prawda? Na przykład Afrykanie. Ale nie ma jednej społeczności afrykańskiej. Jest całe mnóstwo różnych społeczności żyjących bardzo różnymi obyczajami i tak dalej, i tak dalej. No dużo by mówić. Wielki temat. I teraz myślenie Tischnera zawsze było, powiedziałbym, jeśli miałbym je jakoś tak króciutko streścić, to ono było nastawione na to, żeby chcieć drugiego spotkać w jego świecie i trochę na jego warunkach, zanim się zacznie na niego wkładać rozmaite szaty, które się samemu uszyło, to żeby go zobaczyć w pewnej nagości takim, jakim on jest, czy jakim chce mi się pokazać, prawda? A potem stopniowo w dialogu ten obraz się będzie dopełniał. No. To jest zresztą wielka sprawa, no bo właśnie literatura od wieków służy nam do tego, żebyśmy się nauczyli rozumieć różne języki, nie? Żebyśmy się nauczyli rozumieć różne języki, nie w sensie różne języki narodowe, tylko różne sposoby przejawiania się ludzi, nie? Wyrażania siebie. No to teraz zaproponuję piosenkę, bo pieśń w zasadzie, jak państwo wolą zresztą, bo dopiero jeden utwór zdążyliśmy odtworzyć. To znów z serii Siesta Marcina Kydryńskiego. To jest 10. I piosenka będzie francuska w zasadzie, ale... Des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour fort. 1000 fois, j'ai pris ton bagage. 1000 fois, j'ai pris mon enfant. Et chaque meuble se souvient, dans cette chambre sans berceau, des éclats, des vieilles tempêtes. Rien ne ressemblait à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Wydawałoby się niemożliwy duet Placido Domingo i Zas z płyty Marcina Kedryńskiego Siesta 10, gdzie są same duety. Na jednej z płyt w tym dwupaku, czy jak to nazwać. No i w ten sposób uczciliśmy gościa honorowego 21. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Ale skoro mowa o Francuzach i skoro mówiliśmy o komiksie, właśnie opowieści graficznej, jak słusznie zauważyła pani prezes Grażyna Grabowska, to przepraszam bardzo, ale troszkę przeziębiona jestem. Otóż ukazał się również komiks pod tytułem Kongo, czyli na podstawie również Jądra Ciemności, ale różnych dokumentów. To właśnie rzecz francuska, czyli Christiane Perissena i Toma Tirabosco. Tekst w tłumaczeniu Krzysztofa Umińskiego. No i tu znów trochę dziegciu, bo odbyło się spotkanie z panem Krzysztofem Umińskim i chyba z Tirabosco. I na tym spotkaniu była jedna osoba tylko. To nie świadczy o braku zainteresowania, tylko o rzeczywiście tej mnogości zdarzeń. No to pewnie było takie wydarzenie dodatkowo pojawiające się na tym festiwalu, no niemniej trochę szkoda, bo to rzeczywiście fantastyczna rzecz i mieć tak obok siebie i Kongo, czyli ten francuski komiks i powiedzmy brytyjski czy anglojęzyczny i przetłumaczony na język polski komiks czy powieść graficzną Jądro Ciemności, no to są perełki, to trzeba mieć, jeżeli kocha się Konrada i tak dalej. Wojtku, chciałeś coś powiedzieć, bo tak miło mi tam przytakujesz. Nie, no oczywiście człowiek zawsze myśli z takim smutkiem o takich wydarzeniach, na których tej publiczności brakowało, bo ma się przed oczami z jednej strony te wydarzenia wielkie, gdzie brakowało raczej krzeseł, prawda? A z drugiej strony no są takie wydarzenia, kiedy no jest znakomite spotkanie, świetni goście, rzadka okazja też, i żeby z nimi porozmawiać, i jednak ta publiczność nie dopisze. Ale to jest po prostu cena też tego pomysłu, że to jest duży festiwal, prawda, z szeroką ofertą. Ta oferta też jest często tak budowana, że jedno ciągnie drugie, prawda, jedno zaproszenie wiąże się z jakimś innym i tak dalej, więc No trudno. Lepiej narzekaj. Ja często mówię o tym, że narzekajmy, że mamy dużo. Bo jak będziemy mieli mało i nam będzie brak, to dopiero będziemy mieli powody do narzekania. Więc cieszę się, że jest dużo. Tak, ale to jest też konsekwencja tego, że jest tyle wydarzeń, tylu gości, trzeba wybierać. No i to chyba też o to chodzi, żeby było w kim wybierać. No ale niestety zawsze jest tak, że ktoś, kto jest bardziej popularny, będzie przyciągał więcej ludzi niż coś, co jest wyjątkowo wartościowe, ale jeszcze mało znane. To teraz może nie tyle mało znane, ile mało popularne. O właśnie. A to teraz o książkach, które przed nami leżą i które przywieźliśmy, czy przynieśliśmy z targów książki, z festiwalu Konrada, bo i tam, i tu można było, i tam można było książkę zakupić. Tak. Jedna z tych książek nie zostanie teraz przez nas omówiona, ale leży przede mną, bo omówiona będzie w magazynie bardzo kulturalnym w najbliższą niedzielę. Właśnie przygotowuję się do rozmowy z panem profesorem Przemysławem Czaplińskim na temat jego poruszonej mapy. Pani prezes, coś pani mówi? Ten tytuł? Główna nagroda w konkursie imienia Jana Długosza w tym roku. Znakomita rzecz, a mnie oprócz tego, że jest bardzo świetna, naprawdę świetna książka, polecam wszystkim. Tym bardziej, że wśród nagród w konkursie Długosza zawsze cenię to, że wybierane są pozycje bardzo głębokie, bardzo istotne dla humanistyki, ale jednocześnie napisane tak, żeby je można było czytać. To znaczy, żebym ja mogła sobie również siąść i taką książkę przeczytać, a nie, że jest to dzieło już tak wybitnie naukowe, z tak wąskiej specjalizacji, że poza paroma osobami w kraju nikt do tego nie sięgnie. A jest to książka z gatunku tych, które pobudzają nasze myślenie, zastanowienie się, nie tylko co autor miał na myśli, ale jak my sami odbieramy tą Polskę, czy ona tak dryfuje na linii wschód-zachód, czy północ-południe? I jeśli tak, to dlaczego? Przeciekawa rzecz i taka bardzo odkrywcza. Tak jest. Ale w ogóle bardzo ciekawy był konkurs, ciekawe były nominacje do nagrody w tym roku. W cała tym roku dziesiątka. Dominowały książki. W tym roku wśród w ogóle zgłoszonych, czyli dużo, dużo więcej, dominowały książki historyczne, bo przypomnę, to jest nagroda dla książki z dziedziny humanistyki, takiej szeroko rozumianej, a więc filozofia, religia, nauka o literaturze, kulturze, no i historia i socjologia. Dominowała historia i to dominowały książki o historii najnowszej. O II wojnie, o wydarzeniach bezpośrednio po II wojnie, będących jej następstwem. I tak wydaje mi się, że można by taki wspólny mianownik nawet podciągnąć. Pokazywanie obydwu stron medalu. Książki nie ukazywały bardzo w jednym tylko świetle postaci czy wydarzenia, tylko autorzy starali się i pokazywali, jeżeli można pokazać obiektywną prawdę, to właśnie poprzez takie spojrzenie z rozmaitych punktów widzenia. Że tak, owszem, prezydent Warszawy z 1939 roku postać bohaterska, ale popatrzmy, to był również despota. Nie wszystkie jego poglądy byłyby dzisiaj mile widziane. Że młodzi żołnierze, którzy wykonywali wyroki AK, to nie było tak jak w filmach, że podchodzi i wygłasza formułkę, że w imieniu Polski Walczącej i pociąga za spust. To były często dramaty, rozterki i to naznaczyło tych ludzi na ich późniejsze życie, oczywiście pod warunkiem, że przeżyli. Tak. Tak, ta dziesiątka rzeczywiście bardzo imponująca. Ja nie znam tych pozycji. To też jest mój taki problem przed przyjazdem do Krakowa w październiku, że no nie jestem w stanie poznać całej dziesiątki, a później jak się dowiadujemy, kto otrzymał nagrodę, wpadam w popłoch. No, to nie są książki, które na co dzień, że tak powiem, docierają do nas i czytamy je na głos, na przykład w Trójce, czy omawiamy je. No ale tutaj ucieszyłam się niezwykle, bo to jednak profesor, mówimy o profesorze Przemysławie Czaplińskim, profesor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Takie jedno zdanie na zachętę, bo może państwo zechcą posłuchać magazynu w niedzielę o 21:00. Na pytanie, gdzie leży Polska, uwaga, nie ma dzisiaj oczywistej odpowiedzi twierdzącej. Oczywista staje się odpowiedź negatywna, która mówi, Polska nie leży tam, gdzie dotąd leżała. Zachęciłam państwa? No to troszkę więcej na ten temat pewnie jutro podczas rozmowy, którą nagrywam na niedzielę. Książki całej nie przeczytałam, niedawno ją otrzymałam, ale ja bym nie chciała jej całości przeczytać, żeby tak połknąć. Ja bym chciała ją studiować. Nie, nie, bo to nie jest książka taka do poduszki czy do pociągu, tak? Tego się nie połknie, to trzeba po kawałku, po trochu i przemyśleć. No właśnie. Dlaczego jesteśmy taką wyspą, która dryfuje? No tak, więc ja jestem w procesie, a teraz, jeżeli pozwolisz, Grażyna, jeżeli pani prezes pozwoli, zwrócę się do Wojtka. Jakie książki mianowicie leżą przed nim? Tak w skrócie, bo już czasu mało. O, tak, wiesz, do szóstej rano możemy. Widzę tam stertę książek. Oczywiście. No to proszę. Trochę prywatny będzie oczywiście, bo no nie sposób, prawda, skoro się już nie śpi w nocy, żeby pewnych spraw nie załatwiać. Tak. Ale może trzy wybiorę z tego stosu, takie najważniejsze dla mnie. To znaczy nową powieść Agnety Pleyel, Zapach mężczyzny w przekładzie Justyny Czachowskiej. To jest drugi tom, można powiedzieć, takiej autobiograficznej prozy tej wybitnej szwedzkiej pisarki, poetki. Wydaństwo Charakter specjalnie na targi właśnie ten Zapach mężczyzny opublikowało. Bardzo dobra proza, taka pisana krótkimi, dosyć rzeczowymi zdaniami, ale ta rzeczowość nie jest pozbawiona pewnej urody poetyckiej. I też taka niestereotypowa ta powieść. Przeczytałem pierwszą, Wróżba. W tej chwili właśnie czytam ten Zapach mężczyzny. Muszę powiedzieć, że to jest taki przykład prozy, której właśnie się już nie kwalifikuje jako kobiece, nie męskie, tylko raczej to jest właśnie ta wybitna literatura, w której odpadają te wszystkie schematyczności i po prostu się rozkoszujemy tym, że ktoś świetnie pisze, potrafi uchwycić ludzkie doświadczenie bardzo, bardzo, w sposób bardzo intrygujący. Druga, zresztą miałem przyjemność dzięki właśnie targom i festiwalowi poznać osobiście tak? Panią Anietę, także parę zdań zamienić, także bardzo, bardzo przyjemna znajomość, no i mam nadzieję, że będzie ciąg dalszy. Druga rzecz, którą mam przed sobą, to krótko powiem, Maciej Piotr Prus i powieść pod tytułem Przyducha, wydana przez korporację Hart. To jest powieść krakowska, w Krakowie się dzieje, ale Kraków specyficzny, bo nagle nie wiadomo czemu Kazimierz zostaje odizolowany od reszty miasta. Powstaje tam rodzaj jakiegoś takiego dziwnego ni to obozu, ni to strefy specjalnej. No i z tym wiążą się rozmaite perypetie głównych bohaterów. Przyducha, jak wiadomo, to jest takie określenie dotyczące ryb. Jak przyducha, czyli brak tlenu w wodzie. Przyduszenie tu jest się. Opisany, tak. I tu jest opisany taki świat, w którym nagle robi się, tak niby nic się nie dzieje, ale stopniowo robi się coraz duszniej. Taka antyutopia. Bardzo ciekawie rozgrywająca takie różne, powiedziałbym, toposy literackie. Z jednej strony no topos Krakowa w ogóle jako miasta wyróżnionego, szczególnego, a z drugiej strony też no, taki topos właśnie osaczenia i tak dalej. Bardzo polecam, bo ta książka może ujść uwadze, dlatego, że w Harcie się szuka często różnych innych rzeczy, a nie prozy, a przy Ducha to jest rzecz naprawdę godna uwagi. Dobrze się czyta, szybko się czyta, bo to też napisane trochę jak powieść sensacyjna. I mam jeszcze tom wierszy. W ogóle bym chciał troszkę, żebyśmy może jakiś wiersz, chociaż jeden czy drugi dzisiaj przeczytali. Twój? Właśnie nie chciałbym swoich czytać, bo przyszedłem na to spotkanie prawie prosto z takich zaduszek poetyckich. Aha. Jeśli będzie czas, to bym o nich trochę powiedział, ale teraz mamy przed sobą książkę Eugenio Montalego. To jest po prostu tom wierszy wybitnego włoskiego poety, już nieżyjącego. Zapiski z 4 lat, taki tytuł nosi, przełożony w całości, tak jak on był po włosku wydany, tak jest teraz po polsku przez Jarosława Mikołajskiego i wydany w wydawnictwie A5, czyli jak zawsze bardzo pięknie. Niezwykle ciekawa poezja, bardzo mocna. To jest taki późny Montale, który pisze dosyć szorstko, rzeczowo, nie jest takim pływającym, rozśpiewanym Włochem, nie jest żadnym tam gondolierem, ani nikim takim. Pisze po prostu takie petardy, jak ja to lubię nazywać, poetyckie, bardzo takie surowe. Czasem to robi wrażenie wręcz notatki jakby takiej do nieskończonego wiersza. Tego Montalego szczególnie polecam tym, którzy jeszcze nie śpią, bo to jest naprawdę wysokiej próby poezja. No, rzadko się udaje w Polsce wydać jakby cały tom, nie wybór, tylko cały tom już nieżyjącego w końcu autora. No i przed, a o zaduszkach, jak będzie chwila, to bym powiedział też. To może tak koło 3 nad ranem, a teraz co? Nie, żartuję, że koło 3 nad ranem mam jeszcze... Powiem ci, dlaczego bym powiedział. No to powiedz od razu, wiesz? Jak są takie imprezy, to szybciutko tak, powiem, bo jak są takie imprezy, to oprócz tego, że my czytamy oczywiście rozmaitych wybitnych poetów, przypominaliśmy i Julię Hartwig, i Maxa Jacoba po francusku i po polsku, i Celana, i Wojaczka, i Poświatowską, i całą taką galerię postaci. Ja czytałem także wiersze Władysława Broniewskiego. To na takich wieczorach czasem zdarzają się takie niesamowite odkrycia. Wyszedł Michał Sobol, który jest laureatem tegorocznym Nagrody Gdynia. I on przyniósł ze sobą 2 książki. Jedna to była antologia palatyńska, czyli takie stare, starogreckie epigramaty. A druga to był tomik napisany, uwaga, trzymajcie się, przez nieżyjącego już Leśniczego. To był Michał Saik, nadleśniczy w takim nadleśnictwie Ruda Malewiecka. Bardzo proszę teraz łączyć komóreczki i sobie sprawdzić, gdzie jest Ruda Malewiecka. Ja dodam, że koło Końskiego. I zaczął czytać z tej książki wiersze. I słuchajcie, to jest po prostu niezwykle piękne, bo to jest taka naturalna, prosto pisana poezja. Jeden wiersz bym przeczytał, żeby proszę się na moment zrobiło troszkę inaczej, żebyśmy się na moment znaleźli w lesie. Z tym leśniczym, który pewnie teraz już w tym lesie przebywa na stałe. Szum lesie, bo jesteś tutejszy. Szum lesie, jeśli chcesz, dla wszystkich. Szum lesie, ile chcesz. Na każdą melodię, na każdą nutę, na swoją. Szum lesie, szum dowoli. No i mamy wszystko, co trzeba. Znaczy, to jest całe doświadczenie lasu jest zapisane. I ma takie wiersze właśnie dzisiaj czytał Michał Sobol. A to ładne, też laureat. Także myślę, że to jest fajne, że tak jeszcze się staramy trochę pod prąd czasowi iść. Tak jak tutaj pan Marcin do nas dzwonił i wspominał tych wszystkich wybitnych, no to my wspominamy wybitnych, ale właśnie też takich mało znanych, jak ten leśniczy Michał Saik. Aha, to teraz ode mnie coś, dobrze. Będzie zagadka dla Wojtka. Książka zaczyna się tak. Kiedy zadzwoniłem do pana, powiedziałem, że zastanawiam się, jakim tonem zagaić, a pan na to od razu, ze mną trzeba surowo. Tak, odpowiada ten ktoś. Mam zatem pytanie surowe, najsurowsze z możliwych. Jak to się zaczęło? Odpowiedź brzmi, co? Czy ty wiesz, co ja zacytowałam? No to wiem, bo akurat pierwsze strony tej książki mam już zacytowane. Zdążyłeś przeczytać, tak? Może pani prezes też się domyśla, że to jest tutaj o naszej takiej osobliwości tutaj krakowskiej, lokalnej, taki poeta, co tak chodzi. Tischner o nim mówił, że on chodzi tak, jakby omijał świerszcze. Że chodzi po redakcji tak, jakby świerszcza, jakby nie chciał żadnego świerszcza. A, bo byli w jednej redakcji? No. No bo bohater książki był korektorem w Tygodniku Powszechnym przez całe lata. Zresztą w książce o tym też wspomina. Mhm. Nawiasem mówiąc, jest jednym z kryptobohaterów tej przyduchy, o której mówiłem. No więc teraz mogę powiedzieć, że pewnie leży przed tobą w Warszawie. Obszerna rozmowa z Marcinem Świetlickim, którą przeprowadził 600 Rafał stron. Księżyk. Tak jest. Nieprzysiadalność nosi tytuł. Naprawdę Świetlicki narozmawiał? No nie podejrzewałabym go, że co prawda parę lat panowie ze sobą rozmawiali, ale nie podejrzewałabym, że aż tyle im, że tak powiem, papieru to zajmie. No ale są fajne, strasznie śmieszne fotografie. Widzimy małego Marcina Świetlickiego, średniego, dużego. No prześmieszna okładka. Naprawdę jest to fantastyczny pocketbook, proszę państwa. Waży z 2 kilogramy. Polecam, ale nie rozdaję. To jest tylko mój egzemplarz. Ale tak na wszelki wypadek, ponieważ już po pół do drugiej, dodam, że również czynny jest nasz numer telefonu i mamy jeszcze Serce Ciemności. 22 333 333 333 33. A z kolei przewodnik księdza Józefa Tischnera powędruje również do pana, który do nas napisał, mianowicie do pana Radosława chyba, bo chyba jest pomyłka, pana Radosława Piętki. Także proszę się cieszyć, panie Radosławie, otrzymuje pan przewodnik, krótki przewodnik księdza Józefa Tischnera. No to co my jeszcze możemy zrobić przez te najbliższe 30, no powiedzmy 28 minut? Tu się już pani prezes wciągnęła i czyta przyduchę właśnie. No dobrze. Ja tak zaczęłam kartkować i trafiłam na rewelacyjny fragment. Proszę. Jutro pewnie pobiegnę do księgarni. Strona 21. Wszyscy jesteśmy przestępcami, bo prawa nie można nie złamać. Jak się czołgasz pod zasiekami, to zaczepić ubraniem jest bardzo łatwo. Sztandarowy argument władzy brzmi: kto nie ma niczego na sumieniu, nie musi się bać. I boimy się wszyscy. Ojej. No dobrze. Przyducha jeszcze raz. Autor? Autorka? Maciej Piotr Prus. A, mężczyzna. Mhm. Dobrze. Jest. Jest teraz, tak? Wieloletni właściciel klubu Piękny Pies zasłużonego. Aż tak? Bardzo, także też to jest bardzo istotna informacja. To jest ten krąg zresztą, że tak powiem, Świetlicki. Od razu powiem, nie jest to proza alkoholowa, nie jest to żadne tego typu rzeczy. Jest to pewien pomysł taki, powiedziałbym, tak, na taką antyutopię pewną. Mm-hmm. No to bardzo dziękujemy za te rekomendacje i mamy telefon. Ja jeszcze mogę długo, ale... Nie, niestety, kochany. Przeniesiemy to na następny raz, bo ktoś do nas zatelefonował. Pan Mariusz, jak słyszę. Halo, dobry wieczór. Tak, dobry wieczór. Pani gościom w studio warszawskim, jak i krakowskim. Z tej strony Mariusz Zbyski-Dunińskiego. Krótko, pan może długo, ja może krótko. W sprawie Konrada chciałem nadmienić, że objawił się bardzo ciekawy eseista, który porusza również problemy twórczości Konrada i się nazywa David Szkoła. Ciemno coraz ciemniej wydał ostatnio, a wcześniej eseje. Bardzo zwracam uwagę i chętnie bym usłyszał może jakiś wywiad z panem. Notabene ten pan również z Podkarpacia. Ach tak. Mm-hmm. Czyli taka swoista... David Szkoła. David Szkoła? Tak. Szkoła? Mm-hmm. Jak szkoła? Tak, szkoła. Mm-hmm. Ciemno coraz ciemniej. Mm-hmm. No dobrze, to bardzo dziękujemy. Proszę nie mylić z tytułem Ciemno. Serdeczność. Proszę nie mylić z tytułem Ciemno prawie noc, Joanny Bator, a jeżeli pan jeszcze nie ma Serca Ciemności, czyli spolszczenia Jacka Dukaja, chętnie przekażemy. Bardzo chętnie przygarnę, tym bardziej, że mam jakieś poprzednie tłumaczenie. No pewnie Magdy Heidel. Oraz w oryginale też próbowałem kiedyś. Nabyłem. No to jest jakiś pomysł na czytanie autorów zagranicznych. Bardzo panu dziękuję, panie Mariuszu. Książka do pana wędruje. Pozdrawiamy. Pozdrawiam. I pozdrawiam oczywiście Beskid Niski, tak przy okazji. To co, to posłuchajmy może Jacka Dukaja, bo mamy kolejną sześciominutową wypowiedź, czy jak to nazwać. Przypomnę, że w spotkaniu uczestniczyła również Magda Heidel, która przypomniała, że to spotkanie też ktoś prowadził. Prowadził wspaniale Tomasz Pindel, który też został... Też tłumacz i znawca przekładu, który został przez nas, mówiąc delikatnie, zepchnięty na margines i niedopuszczony do głosu, mimo że bardzo dzielnie starał się jednak przewodniczyć naszemu sporowi. I już mówię, to znaczy państwo przed chwileczką dostali próbkę ścisłości i takiej gęstości wywodu Jacka Dukaja i ten eksperyment, który zaproponował czytelnikom jako Serce Ciemności, wydane właśnie, jest bardzo gruntownie, jak widać, przemyślanym eksperymentem i jest, jak widać, poparte niezwykle taką ścisłą i dobrze skomponowaną argumentacją. Więc ja jako prosty tłumacz, co ze słowami i zdaniami się wadzi, poczułam się w pierwszej chwili lekko zintymidowana, ale postanowiłam się nie. Ja mianowicie z pełnym podziwem i z wielkim zainteresowaniem czytam ten tekst Jacka Dukaja. Powiadam z pełnym podziwem i z wielkim zainteresowaniem, natomiast bez zgody. Bez zgody nie tyle na realizację, bo to jest świetna książka. To się po prostu czyta i to jest niezwykle ciekawe jako lektura. Natomiast na takie podejście do słowa jako do medium. Wydaje mi się, że Jacek Dukaj proponuje taką wizję literatury, w której ta warstwa literacka, czyli warstwa pracy ze słowem, warstwa tego, co ja nazywam rozmową w literaturze, zostaje zredukowana maksymalnie na rzecz pewnego przeżycia, które jest przeżyciem zanurzającym, tak, ale nie mającym się rozgrywać na poziomie języka i literatury, tylko mającym się rozgrywać na poziomie kontaktu mentalnego między dwiema psychikami, dwoma umysłami. Ja się absolutnie z tym zgadzam, tylko dlaczego to ma być uznane za negatywnie wartościujący sąd? Nie, ja nie powiadam, że to jest negatywnie wartościujący sąd. Nie zgadzam się na to, że to wyczerpuje, czy też, że to definiuje to, co się dzieje w tej powieści. Natomiast, jak widzisz, było ciepło. Tak. Muszę ostrzec, że ja wpadam w takie stany nerdyczne, ja mogę argumentować także czasami przeciwko samemu sobie, jeżeli mnie tam poprowadzi logiczny wywód, ale to nie znaczy, że samego... Owszem, zauważyłam w twoim wywodzie przed chwilą taki element. Prawda? Mianowicie zacząłeś od tego, że artysta nie wie, dlaczego tworzy. I że to jest taki moment, dokładnie, który psychoanalityk mógł ewentualnie... Potem powiadasz, artysta oto bierze swoją materię, tak, i chce oddziaływać na cudzy mózg. Tak, dokładnie. I to przypisuje Konradowi, ale jako działanie. Ja nie mówię, dlaczego to Konrad zrobił. Ja nie wiem, jakie były jego intencje. Wracając do twojego wartościowania, że ty nie wyrażasz zgody, no to stoi coś za tym sprzeciwem, prawda? Pewne poczucie, powiedzmy, degradacji artystycznej, jeżeli pomijamy warstwę literacką, tak? Mówiąc, że nie zgadzam się z tą teorią przepisania Konrada, czy też z takim podejściem do przepisania Konrada, to nie zgadzam się nie w sensie, że nie chcę, żeby istniało. Przeciwnie, bardzo mnie cieszy, że istnieje, bo daje mi do myślenia. Natomiast moje podejście do Konrada i do literatury jako medium przekazywania doświadczenia, jeśli tak chcemy mówić, to jest inne i opiera się na takiej dynamice spotkania hermeneutycznego. Dla mnie jest ważne, kto do mnie mówi i jak swoje doświadczenie przekazuje w języku. Chcę badać język i zastanawiać się nad językiem, również jako tłumaczka, w tym sensie takim twórczości, tak, pisania języka, żeby się dowiedzieć, co ten język robi, co ten twór językowy robi ze mną. Abstrahuję i uważam za bardzo takie niebezpieczne mówienie o intencjach autora, czy też o tym, co jest dla ciebie punktem wyjścia, prawda? Tym takim impulsie u Konrada jako człowieka, który chciał oddziałać na cudze mózgi. Ale ty widzisz, tak, że to dokładnie, o czym ja mówiłem, jest treścią właśnie Heart of Darkness. Na samym początku Marlowe to mówi. Ja chcę wam przekazać to, co ja mam w tej chwili w głowie, to, co ja tam doświadczyłem na samym końcu, ale ja nie jestem w stanie... To, czego ja doświadczyłem, prawda? Opowiem wam swoją historię. Znajduje. I on potem jeszcze parę razy do tego powraca. Wy nigdy nie zrozumiecie, bo nigdy tego nie przeżyliście, nie możecie tego zobaczyć i tak dalej. Więc on, co może zrobić, to powtórzyć tą drogę, którą przeszedł, a jak ją powtarza, rekonstruując pakiety wrażeń zmysłowych, te jego przeżycia, które były częścią tej drogi. Więc on je opowiada w formie słownej, oni się w nią wżywają, ponieważ w stanie deprywacji sensorycznej nie mają innych źródeł informacji, wchodzą w tą jego opowieść podawaną słownie, rozwijają sobie w głowach te pakiety wrażeń zmysłowych, czyli słyszą te bębny, słyszą odgłosy dżungli, widzą tą ciemność, widzą tą przyrodę, cierpią ten upał i tak dalej. Tego tak naprawdę nie wiemy, by the way. Trzeba powiedzieć, prawda? Bo ich reakcji nie znamy, poza tymi momentami, kiedy tam jeden z drugim się denerwuje, że Marlowe im imputuje, że są bieszczuchami. Są kawałki, w których wprost narrator mówi o tym, dlaczego ta opowieść tak na mnie oddziałuje. Co takiego w niej jest? To jest w tym momencie, kiedy tam jest przerwa i powrót do narracji na tamizie. On zapala sobie fajkę papierosa, jest błysk zapałki, potem z powrotem ciemność. Jest takie interludium i taka refleksja narratora. Ale mniejsza z tym, bo skądinąd wiemy, że to oddziałuje na czytelników. Więc tak czy owak ten transfer zachodzi. I to jest promocjonowane w samym tekście. I teraz mogę zadać takie pytanie, jestem uprawniony do niego na podstawie tego, co napisał wcześniej Konrad w przedmowie do Murzyna Załogi Narcyza. Czy idealną realizacją tej konkretnej metody literackiej, jak mówię, ja nie rozciągam jej na całą literaturę. Ja idę ścieżką Konrada w tym tekście i za jego słowami. Czy idealną realizacją nie byłoby porzucenie tej dodatkowej warstwy przekazu, która się opiera na słowach i bezpośrednie uderzenie pakietami wrażeń zmysłowych. Tak, żeby jeszcze bardziej przybliżyć odbiorcę do przejścia przez tą drogę przeżyć, tak żeby jego końcowe doświadczenie duchowe, egzystencjalne było możliwie bliskie temu opisanego w przypadku Korca i Marlowa. Czy możemy założyć temu, który doświadczył sam Konrad i chciał je przekazać? Bardzo dziękuję. Zaprowadziłeś mnie precyzyjnie w to miejsce, które mnie interesuje. Mnie się wydaje, że rezygnacja z tego, co nazywasz warstwą pośrednią, czy tym takim intermedium, prawda, jest najciekawsze. Że tak naprawdę, jeżeli cokolwiek się wydarza, to się wydarza tylko tu. No nie. Panie, czy źródłowe to doświadczenie, które jest przekazane w postaci literackiej, czy ono też było źródłem słów, czy jego źródłem były słowa, czy też było przeżycie samo w sobie? Chodzenie po tych dziczach afrykańskich, skonfrontowanie z tą obcością kulturową, cywilizacyjną, przyrodniczą i tak dalej, ono się nie wydarzało w słowach. Tak, ono się wydarzało bezpośrednio w doświadczeniu, tak jak my tu siedzimy. Ale tak naprawdę opowiedział nam Konrad o tym słowami. Dopóki tego nie opowiedział, nie może. Ale dlaczego powiedział słowami? Bo jest człowiekiem. Bo nie mógł inaczej. Bo jest człowiekiem. Bo nie mógł inaczej. Nie miał innych środków. No oczywiście, bo jest człowiek. Prawda? A gdyby miał inne środki, gdyby miał na przykład technologię współczesną i mógłby bezpośrednio uderzyć na ciebie tymi pakietami. Ale ty mówisz słowami. Ty dalej masz słowa. Ty dalej masz słowa, tradycyjna książka, to nawet nie jest e-book, tylko to jest pakiet, to jest pytanie. Podzielony na rozdziały. To jest pytanie, to jest próba, to jest wyzwanie. Czy nadal ma siłę we współczesnej cywilizacji, w współczesnej kulturze dla współczesnego czytelnika? Ma rację bytu, ma sens tego typu oddziaływanie przy tego typu źródłowym przekazie? Czy niewierniejszą realizacją zamierzeń Konrada, wierniejszą wobec jego własnych deklaracji o roli literatury, było przełożenie tego współcześnie na pakiety wrażeń stricte zmysłowych. To coś dla wielbicieli, absolutnych wielbicieli Jacka Dukaja. Oni na pewno rozumieją, co on ma na myśli. Proszę Państwa, już powoli będziemy kończyli. Takie nielubiane przeze mnie zdanie. Pani prezes Grażyna Grabowska i Wojciech Bonowicz w Radiu Kraków. No, co chcielibyśmy jeszcze na zakończenie Państwu powiedzieć? Może powróćmy jeszcze do tego hasła niepokój, do tego hasła, czy nie wiem, tematu wywoławczego festiwalu Konrada, bo my tak sobie troszkę żartujemy, a nie jest za wesoło. Nie, ale właśnie, bo ja miałam od razu się włączyć na początku, kiedy pani redaktor powiedziała, że to takie smutne, pesymistyczne, ale niepokój jest również twórczy. Mhm. No, więc ja bym tego w ogóle nie, ja w ogóle nie klasyfikowałam tego, że to jest, oj, to takie niedobre będzie. Aha. Nie tylko dla pisarza, no myślę, że dla każdego, tak? Bo nas wyrywa z jakiegoś takiego stanu marazmu, zasiedzenia, nic nie robienia. To jest niepokój, to nie jest strach, lęk, tylko to jest po prostu niepokój. Mhm. Nas popycha do przodu. Organizatorzy festiwalu zresztą zwracali uwagę, że to słowo unrest, ono ma dwa znaczenia. Jedno jest groźne. Niepokój to jest coś, co przeżywamy jako właśnie smutek, czasem jako melancholię, ale unrest oznacza też jakby niespoczywanie, prawda? Nieodpoczywanie. Aha. Czujność pewną, prawda? I to jest, mi się wydaje, bardzo ważne, żeby pamiętać, że niepokój to oznacza także, że ja się nie zatrzymuję w drodze, nie odpoczywam, bo nie można sobie teraz pozwolić na odpoczynek, tylko trzeba iść dalej, trzeba dalej szukać. Niepokój zmusza nas do działania. Tak, tak. Także to mi się wydaje, że zresztą te dwa znaczenia cały czas w trakcie festiwalu jakby towarzyszyły rozmaitym rozmowom, czy to wokół Konrada samego, czy wokół innych zjawisk. Jak wspomniałem, tam byli też socjologowie, na przykład była Arlie Russell Hochschild ze Stanów Zjednoczonych, która prowadzi takie badania na amerykańskim południu i pokazywała też taki niepokój ludzi, którzy, jakby się mogło nam wydawać, w Ameryce powinni się czuć jako obywatele numer jeden, białych farmerów na przykład i tak dalej. I oni też się czują zaniepokojeni światem i dlatego potem w wyborach oddali głosy na Donalda Trumpa. Ona opowiadała o tym, że właśnie taka postawa, To było bardzo ciekawe. Przepraszam, że tak to będę klucze, ale trochę szukam takiego skrótu, że tak powiem, żeby nawiązać do różnych rzeczy, o tak. których mówiliśmy. Także do tego, co mówiliśmy o Tischnerze i spotkaniu. Tak. Otóż ona w swoim doświadczeniu socjologa zrobiła taki eksperyment, że po prostu weszła między tych ludzi, zamieszkała z nimi i zaczęła ich rozumieć, jak to ładnie powiedziała, wyłączyła sobie wszystkie sygnały alarmowe w rozmowach z nimi, w kontaktach z nimi. I oni stopniowo też sobie wyłączyli, mimo że ona dla nich reprezentowała taką amerykańską lewicę, czy jakby się w Polsce powiedziało lewactwo. Mhm. I doszło do pewnego spotkania światów, które okazało się bardzo interesujące poznawczo dla jednej i drugiej strony. Także niepokój jest czymś, co nas napędza rzeczywiście. Napędza nas do tego, żeby zrozumieć niepokój świata. Tak bym to połączył. Niepokój jest potrzebny, żeby w ogóle zrozumieć, czym jest niepokój. Ale faktycznie zdecydowanie bardziej optymistyczne było hasło tegorocznych targów książki. Czytam i staję się wolny. O, na przykład. Bardzo dobrze. No tak, tak, tak. Wolność. Tak. No takie wyzwanie też, zarazem. Proszę Państwa, jakiś ewentualny projekt na najbliższą przyszłość, bo targi te 21 i Festiwal Konrada, ten 9 już za nami, to już jest historia w tej chwili. Zostały z nami oczywiście książki, ewentualnie zdjęcia, autografy, wspomnienia. No ale tak sobie myślimy o tym, jak to będzie w przyszłości, jak to będzie za rok. No już pytaliśmy panią prezes, czy chciałaby, by doszło do owego rozwodu targów z Festiwalem Konrada. No oczywiście, no to tak troszkę gawędzimy sobie, no, żeby powiedzieć, co ewentualnie nas niepokoi właśnie, czy czego byśmy sobie życzyli. Po tym festiwalu i po tych targach. No pani prezes jest nade wszystko bardzo zmęczona, bo jest w trochę innej sytuacji, zdecydowanie innej niż Wojtek czy ja. Organizowała ten gigant, tego giganta książkowego w hali Expo Kraków. Więc pewnie już nie sposób jej o cokolwiek pytać na temat przyszłości, natomiast może Wojtek, bo on uczestniczy w tych wszystkich ważnych wydarzeniach festiwalowych wokół książkowych w Krakowie, bo to przecież w końcu miasto literatury, a Wojtek jest człowiekiem literatury. Festiwal Miłoszan, Czekać i tak dalej, i tak dalej. No a przedtem oczywiście dni tischnerowskie. Wojtek Błonowicz. No, plan na najbliższy czas jest taki, żeby przede wszystkim przeczytać to wszystko, co do domu się przyniosło. Czyli te zakupy. Nawiasem mówiąc, to też jest bardzo wzruszający widok, jak na festiwal Konrada, czyli do tego wspomnianego Pałacu Czeczotki, przychodzą ludzie z takimi siatkami, które widać, że przynieśli z targów, prawda? To są takie przejmujące dla mnie zawsze widoki, kiedy rzeczywiście dla tych ludzi książka jest ważnym takim wymiarem życia. Czy ja wiem, ja jeszcze tak oczywiście myślę o dniach tischnerowskich, akurat gościem głównym tegorocznych dni tischnerowskich, przyszłorocznych dni tischnerowskich będzie Timothy Garton Ash. I on z kolei przyjedzie do nas z wykładem dotyczącym wolności słowa. To tak już wyprzedzam, a oficjalne tam zapowiedzi będą w odpowiednim momencie, więc ten temat wolności powróci. To jest też ten temat, o którym się dużo dzisiaj rozmawia i bardzo dobrze, bo dobrze jest się w to słowo wymyśleć. Zresztą książka Tischnera też tu pomaga. No więc to są, rzeczywiście myśli się o tych jakby odleglejszych sprawach, które nas czekają w przyszłym roku. No ja nie sądzę, żeby targów nie było. Nie, to książki absolutnie będą, no to nie, jak, targi będą, tylko jakby, czy razem z Konradem, to tylko było pytanie. No to zobaczymy. No, tak. Może da się znaleźć. Są ten argument, o którym pani prezes powiedziała, jest naprawdę też mocnym argumentem. Ja znam wiele osób, które mają delegacje na przykład z miejsca pracy akurat na targi. Bo tak zawodowo to, czy to są pracownice bibliotek na przykład, czy pracownicy domów kultury. Wydawcy. Oni mogą przyjechać tylko na targi, więc dla nich jakby Konrad jest tym dodatkiem do targów i bardzo się z tego cieszą, że mogą wieczorem potem pójść. Więc to trzeba rozważyć różne rzeczy. Bo tak, ale to również goście, również pisarze, autorzy, prawda? Przyjeżdżają do Krakowa na 3-4 dni i wtedy są na wielu wydarzeniach. a ściągnąć ich do tego samego miasta tydzień po tygodniu, no to już będzie się za bardzo w ich grafikach nie zmieści. Mhm. No więc to pewnie będą dyskusje trwały, bo może jakiś się tutaj wypracuje kompromis. może być takie pasmo rozgrzewkowe na przykład, prawda? Że już w tym paśmie rozgrzewkowym pojawi się trochę wydarzeń, a potem byłaby taka bomba, nie? Wspólna. No tak, może być taki moment kulminacji, który jednak da szansę pobycia z Konradem sam na sam, a potem z targami sam na sam, by użyć takiej metafory. No, ja bym sobie życzyła, oczywiście to wszystko zależy od KBF-u, czyli Krakowskiego Biura Festiwalowego, od Krakowa Miasta Literatury, jak sprawę rozwiąże, ale ja bym sobie życzyła właśnie po tegorocznym festiwalu, żeby tego samego patrona było więcej podczas trwania festiwalu, a nie tylko wykład taki konradowski. Tylko żeby właśnie powracać do Konrada w większym stopniu, bo jego trzeba przybliżać, jego trzeba nauczyć też na nowo, jakby czytać, na nowo go oswajać. No tutaj trochę tych wydarzeń było, bo ale to jest rok Konrada. Dyskusja. Tak, no ale była dyskusja właśnie z Jackiem Dukajem, z Magdą Heidel, z Maciejem Świerkockim, tak, prawda, wokół Jądra Ciemności. Były też te dyskusje wokół komiksu. W tym roku, ale za rok już nie będzie roku Konrada, rozumiesz? To tak jak dla festiwalu Miłosza, nie ma Miłosza prawie w ogóle. Więc mnie trochę tych patronów brak, bo ich nigdy za wiele. No. Oni wymagają tych ponownych lektur, tego ponownego jakby uczenia się, czytania i tak dalej, i tak dalej. No dobrze. To tyle na dzisiaj w takim razie. Ja jeszcze tylko coś o nadziei, skoro mam podły nastrój. To z księdza Józefa Tischnera. Kolejna chorągiewka, ostatnia dzisiaj. Nadzieja zawsze musi być na miarę próby. Uwaga, im większa próba, tym mocniejsza nadzieja. No, muszę to jakoś przetrawić. Bardzo wam dziękuję. Bardzo dziękuję pani prezes Grażyna Grabowska, prezes targów w Krakowie, w tym targu książki w Krakowie. Bardzo dziękuję i dziękujemy za to, że zaprosiłaś nas ponownie, byśmy byli patronami obok programu pierwszego targów. Dziękuję za lojalność. Bardzo nam tego potrzeba teraz. Bardzo dziękujemy. Wojtek Bonowicz. Do spotkania najpóźniej w marcu, Wojtku, ale spotkajmy się wcześniej. Nie, w kwietniu. Dobrze. No niech będzie w kwietniu, będzie ładniej i cieplej w Krakowie. Wojtek Bonowicz, redaktor, poeta. No i biograf księdza Józefa Tischnera. I proszę państwa, państwu już życzę dobrej nocy, naszym gościom w Radiu Kraków. Dziękujemy bardzo realizatorowi w studiu Radia Kraków, czy pani, czy panu, nie wiem. Natomiast pani czuwa z nami. Pani Inka z Warkoczem? Nie. Z Warkoczem. To pani Inka na pewno. Serdecznie ją pozdrawiam. A my jeszcze posłuchajmy jednego fragmentu wypowiedzi Jacka Dukaja. No to taki prezent dla jego wielbicieli. I za moment się pożegnamy. Mam do czynienia z ludźmi, którzy już w tej chwili znają z bezpośredniego doświadczenia wizualnego, czyli kinowego, telewizyjnego, internetowego, Afrykę, wszystkie te widoki, prawda? Konrad pisał dla ludzi, którzy z definicji nie mieliby szansy tego zobaczyć, więc on musiał się posługiwać, prawda? To nie jest takie banalne. Ja nie twierdzę, że to jest banalne, tylko ja twierdzę, że to jest inne zagadnienie, dlatego że gdyby pójść dalej jeszcze o krok w tym twoim przejściu od tekstu jako warstwy pośredniej, zapośredniczającej wydarzenia czy wrażenia zmysłowe i doświadczenie przez likwidację ich poprzez to doświadczenia w postaci wirtualnej rzeczywistości, to czy nie powinno się skazywać ludzi na rzeczywistą rzeczywistość? Dlaczego ona ma być wirtualna? To znaczy, to jest krok w kierunku jakby podważenia istoty przekazu kulturowego. Ale masz absolutną rację. Wirtualna rzeczywistość jest nieodróżnialna od realu. Jasne. No tylko w tym momencie jakby zjadamy własny ogon. Mówimy o tekście literackim Konrada, o dziele sztuki, o tym, co nazwałeś archetypem, czarną dziurą, która skupia w sobie energię życiową naszej kultury, człowieczeństwa nawet, powiedziałeś, prawda? Czyli w momencie, w którym zrobimy taki regres, no to właściwie tylko przeżywajmy. Gdyby Konrad, który był w Afryce i który tę opowieść napisał na podstawie własnych doświadczeń, choć nie tylko własnych oczywiście, prawda? To jest i zbeletryzowane, i przekształcone, i na podstawie lektur, i na podstawie znajomości z ludźmi, i na podstawie refleksji nad tym, co się tam mu przydarzyło. Gdyby Konrad nie umiał tego napisać, tak skutecznym językiem, no to my byśmy dzisiaj nie mieli w ogóle przedmiotu sporu, ale mało tego, nie wiedzielibyśmy, że brakuje nam tego bazowego, czarnodziurowego doświadczenia jądra ciemności, nieprawdaż? Nie, to z tym ostatnim twierdzeniem się nie zgodzę, ponieważ o ile to jest uniwersalne, o tyle się tak czy owak przejawia w rozmaitych realizacjach kulturowych, w rozmaitych dziedzinach sztuki i tak dalej. Pojawienie się takiego dominującego obiektu, dominującej realizacji przygłusza inne, czy też nawet uniemożliwia powstanie innych, ponieważ ludzie wiedzą, inni potencjalni twórcy, że to coś takiego już powstało. Po co ja mam powtarzać po Konradzie? Co najwyżej dostajemy wersje, które wprost się odwołują do niego, jak powiedzmy czas apokalipsy Coppoli, prawda? Harold Bloom ma taką teorię, pisząc o Szekspirze. Mówi tak, bardzo dobrze, możemy myśleć o tym, że to był produkt epoki, że to było zapisanie doświadczenia epoki, że to była reakcja na to, co się dzieje. Tymczasem i Marlowe, ten inny Marlowe, i Kidd, i inni byli poddani tym samym presjom i żyli w tej samej kulturze, ale nie napisali Szekspira. A Szekspir... Ale nie wiem, z czym teraz dyskutujesz. Teraz dyskutuję z tym, że powiadasz, że gdyby Konrad tego nie opisał, to i tak byśmy mieli to doświadczenie zapisane w tak, tekstach kultury. Tak, ono by się przebijało. Inaczej. Tak, prawda? Inaczej. A jednak to, że ten tekst działa z taką mocą i że nie przestaje działać, prawda? I że wywołuje rezonans taki grzeczny jak tłumaczenia i taki nowatorski jak próba stworzenia virtual reality za pomocą słów, to świadczy o tym, że moc tego punktu, jak go określiłeś... Ja uważam, że on się dopiero teraz aktualizuje. Że to, co było doświadczeniem Terca w XIX wieku, było jakąś wyjątkowością, bo wymagało wielu dodatkowych warunków. Podróży poza granice cywilizacji, poza granice prawa, tam gdzie nie sięga porządek ustanawiany przez kulturę europejską, mówiąc grubsza. Dopiero tam Terc mógł poczuć się absolutnie wyzwoloną jednostką, panem samego siebie, panem całej dookolnej rzeczywistości pozostającej w zasięgu jego zmysłów. Co więcej, ponieważ był produktem europejskiej kultury, jak to kilkakrotnie nam zauważa Konrad, był w stanie użyć wszystkich narzędzi intelektualnych, rozumowych, doświadczenia wiedzowego wywodzonego z kultury i cywilizacji europejskiej, żeby zdekonstruować, rozbić podstawy moralności, prawa, kultury, przejrzeć się na wylot, także nie pozostało nic pod spodem, nic na górze, pustka dookoła niego i on był sam autonomicznym bogiem, królem, imperatorem swojej rzeczywistości, samego siebie i tego świata. Ale do tego, żeby w XIX wieku dotrzeć do tego doświadczenia egzystencjalnego, musiał zajść szereg dodatkowych warunków. To jest właśnie ta konkretne miejsce, ta konkretna ścieżka zdarzeń, ta fabularyzacja Konrada. Natomiast my współcześnie, w XXI wieku, w cywilizacji, powiedziałbym, posteuropejskiej, programowo zbliżamy się do tego punktu. Czyli naszym jakby ogólnokulturowym założeniem, rodzajem utopii politycznej, a także powiedziałbym antropologicznej, jest taki oto punkt, taka kondycja ludzka, w której jednostka jest absolutną władcą samego siebie, jest w stanie zrobić z sobą, co tylko chce, zmieniać swoją tożsamość, zmieniać swoje ciało, zmieniać nawet swoje upodobania, pamięć i tak dalej. Co więcej, jest w stanie kontrolować, jest takie dążenie, to się uważa za dobre, za pożądane, całość doświadczeń docierających do niej przez zmysły, czyli że nikt nie ma prawa w mojej obecności wyrażać czegoś, czym ja się nie zgadzam, atakować mnie przeżyciami, poglądami, wrażeniami, których ja wolicjonalnie nie dopuściłem do siebie. Ale ten to jest opis... postać Kurca? Dla ciebie? Tak. Dla mnie Kurc jest zrealizowanym ideałem współczesnego, XXI-wiecznego posteuropejczyka. Ale Konrad poszedł od razu krok dalej, bo on pokazał konsekwencje tego. Czyli co się dzieje z takim człowiekiem? W czym on rzeczywiście żyje, jeśli chodzi o rozgrywanie konsekwencji egzystencjalnych takiego położenia? To jest nieskończona ciemność. Nie ma nic obok niego, jest on sam, nie ma na niczym się oprzeć, nie ma żadnych podstaw komunikacji z innymi ludźmi. Są niezależne królestwa ciemności. I dla mnie to jest profetyczna metafora naszej uniwersalnej kondycji XXI-wiecznych posteuropejczyków. I to jest jedna z tych przyczyn dla mnie, który na najgłębszym poziomie ten tekst rezonuje. Bo problemy, powiedziałbym, postkolonialne, to wszystko, co jest przygodnością doświadczenia Imperium Brytyjskiego i kaca moralnego po ich historii, to dla mnie niewiele, prawdę mówiąc, znaczy. Ja to intelektualnie mogę rozgrywać, ale tego niekoniecznie przeżyję. Natomiast to doświadczenie, o którym przed chwilą powiedziałem, ono jest uniwersalne, co więcej, dla nas jako właśnie tych XXI-wiecznych Europejczyków, posteuropejczyków kulturowo, jest doświadczeniem, które coraz bardziej jest naszym własnym, wewnętrznym doświadczeniem. Nawet jeżeli my nie stoimy w sytuacji Kurca, to my coraz częściej się konfrontujemy z ideami, z dążeniami, z konkretnymi planami politycznymi, które de facto chcą stworzyć cywilizację Kurców. No i taka była temperatura debat, dyskusji prowadzonych w Krakowie w poprzednim tygodniu między 23 a 29 października. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy raz jeszcze Krakowowi. Dziękujemy Państwu. Wiem, że Państwo nas słuchali. Barbara Marcinik, Irena Dan, Wojciech Dorosz. Za chwilkę Wojciech też Tyleże Ossowski, który zapewne ucieszy się, że gram, przepraszam bardzo, że odtwarzam muzykę z płyty Siesta numer 9 tym razem, a to jest muzyka z Angolii, a przecież Wojtek Ossowski kocha muzykę świata.